Arkadiusz Rzekiet. Zapraszam do Radio Nawigatora. Na początek Warszawa. Policja, stołeczna policja poinformowała, że przywrócono już ruch na Wisłostradzie w pobliżu mostu Poniatowskiego. Ale skrzyżowanie ulic Grochowskiej, Zamojskiego i Zielenieckiej jest w dalszym ciągu wyłączone z ruchu. Jeśli chodzi o trasy dojazdowe do stolicy, to nie ma w tej chwili poważniejszych korków. Spory ruch natomiast jest w samym centrum stolicy. Sporo samochodów na ulicy Marszałkowskiej od placu Defilad do Żurawiej. Przenosimy się teraz na Śląsk. Dobry wieczór. Chciałem ostrzec kierowców. Droga wojewódzka numer 933 z Pawłowic w kierunku Jastrzębia jest zablokowana. Śmiertelny wypadek. Policja wyznaczyła objazdy. Kierowcy w Pawłowicach kierowani są objazdem ulicą Górniczą. I jeszcze Kraków. Na zakończenie korek na Tadeusza Kościuszki. Zwalniamy od ulicy Senatorskiej do Włóczków i na kierunku od Syrokomli do Senatorskiej. To wszystkie informacje szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Minęła 21, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Po zamieszkach w stolicy policja szuka chuliganów. Działania policyjne jeszcze nie zostały zakończone. A ratusz liczy straty. Niszczone znaki drogowe, wygrodzenia przystanków, niszczony bruk. PiS przedstawia kandydata na prezydenta. Andrzej Duda. Nie spodziewałem się tego, że otrzymam taką nominację, ale przyjmuję ją. Za chwilę w Trójce także o obchodach rocznicy końca wojny we Francji. Stołeczny ratusz liczy straty po zamieszkach. Widzieliśmy niszczone znaki drogowe, wygrodzenia przystanków tramwajowych, jak również niszczony bruk. Ale takie informacje będziemy mieli jutro. Zapowiada dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Stołecznym Ratuszu Ewa Gawor. Do starć doszło podczas Marszu Niepodległości. Policja przedstawia wstępny bilans, ale zaznacza, że funkcjonariusze wciąż szukają chuliganów, którzy atakowali policjantów, rzucali kamieniami i petardami, a także wszczynali bójki. Już na chwilę obecną mamy ponad 200 osób doprowadzonych do jednostek policji. Wierzę w to, że nie jest to jeszcze lista i liczba zamknięta. Na chwilę obecną mam informację o 12 rannych funkcjonariuszach policji. Około 20 osobach dowiezionych do szpitala spoza policji. Działania policyjne jeszcze nie zostały zakończone, więc nie możemy mówić już o konkretnych statystykach. Komendant stołeczny policji Michał Domnaracki ocenia jednak, że mimo starć, głównie w okolicach Ronda Waszyngtona, było spokojnie niż rok temu. Na pewno w roku bieżącym doszło do zdecydowanie mniejszej ilości incydentów jak w latach ubiegłych. Udało się w sposób skuteczny oddzielić grupy chuliganów, które atakowały pododdziały policji. Policja szacuje, że w demonstracji wzięło udział około 30 tysięcy osób. 4 lata temu ubiegał się o fotel prezydenta Kakowa, teraz powalczy o fotel prezydenta Polski. Andrzej Duda, kandydatem PiS-u, prezes partii, zapowiedział start europosła w wyborach. Paweł Pawlica. Jarosław Kaczyński kandydata przedstawił w czasie wiecu politycznego PiS z okazji Święta Niepodległości w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie. Polsce potrzebny jest nowy, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Tu w Krakowie jest taki człowiek. Jest nim, proszę Państwa, Andrzej Duda. Sam Andrzej Duda zaznaczał, że nominacja jest dla niego zaskoczeniem i sporym wyzwaniem. Przyznaję, że nie spodziewałem się tego, że otrzymam taką nominację. Ale przyjmuję ją, bo uważam, że to jest właśnie służba, na którą decyduje się każdy, kto przystępuje do polityki. Andrzej Duda ma 42 lata. Był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS. Pracował też w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez wiele lat był posłem, a w maju zdobył mandat w Parlamencie Europejskim. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w przyszłym roku. 11 listopada w naszym kraju to święto niepodległości. Na zachodzie Europy obchodzona jest za to 96. rocznica zakończenia I wojny światowej. W uroczystościach we Francji brał udział prezydent François Hollande i nie obyło się bez incydentów. O szczegółach Marek Brzeziński. Zgodnie z tradycją prezydent V Republiki zapalił znicz i złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym w Paryżu. Nie obyło się bez zgrzytów. Odjazdowi François Hollande'a, który bije rekordy niepopularności, towarzyszyły liczne gwizdy zebranych. Następnie François Hollande udał się na inaugurację w największej nekropolii wojskowej we Francji, w Notre Dame de la Lorette, pomnika noszącego nazwiska niemal 600 tysięcy żołnierzy różnych narodowości, którzy polegli w czasie walk na północy kraju. Wcześniej nad cmentarzem przeleciał samolot ciągnący banderolę z napisem wzywającym Hollanda do dymisji. Śmigłowiec żandarmerii zmusił awionetkę do przymusowego lądowania. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Lekarze z całej Unii Europejskiej będą mogli wymieniać się wiedzą na temat eboli, a także doświadczeniem. Komisja Europejska uruchomiła specjalną internetową platformę. Ma ona pomóc lepiej przygotować szpitale na ewentualne przypadki śmiercionośnego wirusa. Nowa platforma uruchomiona z inicjatywy komisarza do spraw zdrowia Wytenisa Andriukaitisa ma umożliwić wymianę informacji na temat leczenia i przeciwdziałania eboli. Ma być to swego rodzaju baza doświadczeń lekarzy i specjalistów zajmujących się chorobą. Jak wskazuje komisja, tego typu współpraca będzie szczególnie przydatna w sytuacji, gdy osoba zarażona wirusem trafi do jednego z unijnych szpitali. Platforma ruszyła dzień przed rozpoczęciem wizyty komisarza Andriukaitisa oraz unijnego koordynatora do spraw walki z ebolą Christosa Stylianidesa w regionie dotkniętym chorobą. Mają oni odwiedzić Sierra Leone, Liberię i Gwineę, by na miejscu ocenić sytuację i zdecydować o dalszej pomocy ze strony wspólnoty. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Według Światowej Organizacji Zdrowia ebola spowodowała śmierć prawie 5000 osób. Odnotowano ponad 13 tysięcy przypadków zachorowań. To był serwis Trójki. W nocy od 3 stopni w Zakopanem i 4 w Białymstoku, do 7 w Warszawie i Wrocławiu i do 8 w Zielonej Górze i Gdańsku. Miejscami zamglenia. Ostrzegamy kierowców. Mgły lokalnie mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Na północy miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki i pojawić się mogą także jutro w ciągu dnia. Poza tym w środę sporo chmur. Od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.07. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, dziś jest 11 listopada i cokolwiek działo się na ulicach Warszawy, to jest święto nas wszystkich. Święto, nawiasem mówiąc, odzyskane, bo słuchacze z mojego pokolenia i starsi pamiętają jeszcze, jak tego dnia nie było żadnych oficjalnych uroczystości, a udział w manifestacjach patriotycznych mógł się skończyć nieprzyjemnie. Chciałbym jednak dzisiaj cofnąć się nie o marne 30 kilka lat, ale o 96, żeby dowiedzieć się, co dokładnie stało się w Polsce w listopadzie 1918 roku. Zaczniemy od niezwykłego archiwalnego nagrania, które znalazło się na wydanej właśnie fascynującej moim zdaniem płycie Legiony Drogi do Niepodległości. Oto rota Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej w wykonaniu Ignacego Degasa, znanego wówczas w Europie śpiewaka operowego. Nagranie pochodzi, uwaga, uwaga, z roku 1915. To znaczy rota była wówczas powszechnie znana, pieśń rota, bo nie tekst Konopnicki, nieco starszy, była znana wówczas dopiero od 5 lat. Polski wynaród, polski lud, król To było mające dokładnie 99 lat nagranie Roty w wykonaniu Ignacego Dygasa. A państwa i moim gościem jest dziś historyk dr Janusz Osica z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Na państwa pytania czekam na razie pod adresem klub@małpopolskieradio.pl, a w drugiej części włączymy te telefony i to będzie oczywiście 22 i 7 trójek. Ja chciałem zacząć od tej pieśni, po raz pierwszy wykonanej publicznie w 1910 roku w Krakowie, bo ona uświadamia, jak, mówiąc łagodnie, kontrowersyjnym było pomysłem opowiedzenia się w 1914 roku przez Piłsudskiego po stronie państw Trójprzymierza, Niemcy, Austria, Włochy, Austro-Węgry, Włochy. No, jeszcze w kwiatach polskich Tuwim, cofając się myślami do lat pierwszej wojny, będzie wspominał, jak na propozycję wzięcia udziału w wojnie powie: ja mieszam się i wstydem mienię, ciemnym zalewam się rumieńcem, bo wy z Niemcem, bo wy z Niemcem. Pięknie to brzmiało, poety. Notabene inny wieszcz narodowy, choć Tuwim nie był chyba wieszczem, myślę, że nie za to go cenimy i nie tylko za to, Wyspiański ostrzegał, że listopad niebezpieczna dla Polaków pora. Dygresja maleńka. Zapewne jest niebezpieczną porą dla Polaków listopad, jeśli biją się między sobą różnej orientacji patrioci w listopadowych właśnie dniach. Ale ten listopad był dla Polaków porą szansy. Tu na szczęście Wyspiański nie miał racji. I otóż, gdy mówimy o tej proniemieckiej orientacji Józefa Piłsudskiego, powiem szczerze, to jest pewien schemat i stereotyp. Tak jak się mówi, dorabia się gębę Dmowskiemu, że był politykiem rusofilskim, tak z kolei endecy raźnie dorabiają gębę Piłsudskiemu polityka proniemieckiego. Powiedziałbym, że racja jest, gdy patrzymy na to odwrotnie. Piłsudski był przede wszystkim politykiem antyrosyjskim. Tak był wychowany, tę antyrosyjskość wyssał z mlekiem matki, powstania narodowe były dla niego świętością. W oparciu o, jak mawiali wtedy Polacy, zdegenerowanych Niemców, czyli Austriaków, robił tę swoją próbę stworzenia polskiej armii w oparciu o Austriaków, nie na rzecz Niemców, tylko przeciwko Rosjanom. Miał tylko taki wybór. No. Tylko wyboru większego. My zawsze mamy tylko taki wybór, prawda? Roman Dmowski natomiast nie był politykiem prorosyjskim. On po prostu Rosjanami gardził. Uważał, że Niemcy dominują nad nami cywilizacyjnie, kulturowo, gospodarczo i nas stłamszą. Rosja natomiast, jak sądził, jest dla nas krajem, wobec którego my mamy barierę pewnej pogardy, poczucia wyższości cywilizacyjnej i religii. Stąd ten stereotyp Polak-katolik u Romana Dmowskiego, który być może był wierzący. W każdym razie tego typu opcja jest wyraźniejsza. Roman Dmowski stanął po stronie rosyjskiej, dlatego że to oznaczało stać po stronie państw zachodnich, Wielkiej Brytanii i Francji, Antanty. Więc dorabianie gęby przez obie strony jest właśnie tego typu efektem. Prorosyjski, proniemiecki. Nie, obaj byli propolscy. Aha. Ja pomyślałem sobie, żeby coś do nas dziś powiedział Józef Piłsudski, a ta wspomniana płyta to umożliwia. To będzie nagranie z, no zresztą tam Józef Piłsudski na końcu sam mówi, z którego roku. W każdym razie marszałek mówi także do państwa. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. A gdy pomyślę, że wśród tych dzieci nagle znaleźć się mogą moje własne, którym na pewno pomyślą, że tatuś z niebie gdzieś za trąbą chowanego się bawi. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo. I nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łusy jak jacie cukierki. Powiadają, że to jest uwiecznienie. Gdy więc moja pusta myśl łączy te trąby z wiecznością, chciałbym zawsze, by głos ten jedną piękną prawdę krzyczał. Prawdę o śmierci. Żywiołem szczęście jest śmierć, a im bardziej jest pustym i szczerym, im bardziej nazywamy go dziecinnym, tym więcej jest w nim szczęścia, tym więcej jest w nim nieba na ziemi. Umiałem jak dobry żołnierz śmiać się wesoło, gdy życiu niebezpieczeństwo groziło. I gdy przed tą maszynką stoję, wciąż mnie jedna myśl prześladuje, bym mógł uwiecznić nie głos, lecz śmierć. Śmiać się na zamówienie nie umiem, lecz powiem panom jedną uwagę z powodu śmiechu. Witaliśmy Polsku odrodzone nie dźwięcznym śmiechem odrodzenia, lecz jakimś kwasem śledzienników i jakąś zgryźliwością ludzi o chorych żołądkach. Więc głosem z trąby, wlagam, matki i ojcowie, gdy sami śmiać się nie możecie, skąd rzućcie instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły, srebrny dzwonek śmiechu roześmianych buziaków dziecinnych w waszych domach się rozlew. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia, gdy wy tego nie umiecie. A gdy wam teraz do śmiechu już usta się układają, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia. 5.9.1924. 5 września 1924 to był Józef Piłsudski, a w studiu jest z nami historyk dr Janusz Osica. To był 24 rok, cofamy się o 6 lat, listopad, może koniec października 1918 roku. Jaki jest klimat w tym okresie na ziemiach Polski? Bo Piłsudski w tym momencie wydaje się wyeliminowany. Od dłuższego czasu siedzi w twierdzy w Magdeburgu i chyba nie ma z nim kontaktu. Jest tak, jest izolowany, ale zbiera punkty. Staje się męczennikiem. Więzień Cytadeli, zesłaniec syberyjski, a teraz więzień Niemców. Więc jest, ale punkty zbiera. Jest neutralny. A to, co się dzieje w kraju, to można by powiedzieć, trawestując refleksję naszego sąsiada, pana Putina, to najweselsza katastrofa wieku Wielkiej Wojny Światowej, krwawej, która kosztowała nas setki tysięcy zabitych, chorych, ale ta katastrofa, która wprawdzie zburzyła ten piękny świat, tę Belle Époque, ale dała szansę odrodzenia Polsce. Przecież runęły te kamienie nagrobkowe Polski, które nas trzymały w niewoli. I tak powoli. 28 października, przeddzień listopadowych dni, rozpoczyna się przygoda polska z niepodległością. Powstaje w Krakowie taki rząd, quasi lokalny rząd tymczasowy, który jest swego rodzaju prowizorką, ale jest. Ta próba jest próbą, która niebawem zostanie podjęta w innym wymiarze, gdy z nocy 6 na 7 listopada powstaje w Lublinie rząd lubelski tymczasowy, który ma być ogólnopolski. Ta komisja likwidacyjna w Krakowie była tylko lokalną. Skąd słowo likwidacyjna? Do zlikwidowania resztek zaboru, śladów zaboru austriackiego. A więc Austro-Węgry padają. Pierwsze dni listopada... Przepraszam, rozumiem, że ludzie z komisji likwidacyjnej świadomie nie użyli terminu rząd, jakby robiąc jeszcze na to miejsce. Tak, że ta komisja miała być... Formalnie były rządy Rady Regencyjnej. Poza tym, któż miał w tym bałaganie odwagę, by mianować się członkiem rządu ogólnopolskiego? Odwagę mieli w nocy z 6 na 7 listopada ci działacze niepodległościowi, lewicowi, którzy zebrali się w Lublinie. A zaczynała się ta katastrofa tych, którzy byli naszymi zaborcami. Oczywiście katastrofa, za którą myśmy zapłacili też ogromną cenę, jak wspomniałem. Zaczynała się bardzo pięknie. Austro-Węgry poprosiły o zawarcie broń pokoju. Niemcy rozsypywały się. Za parę dni nastąpi kres rządów cesarza Wilhelma II. I oto zaczyna być tak jak trochę w oku cyklonu. My w środku tej zawieruchy wojennej nagle stajemy się miejscem, które jest tylko dla nas. Nasi zaborcy nie istnieją. Wcześniej Rosja Lenina, jak użył tego określenia jeden z literatów rosyjskich, Rosja Artyom Wiesiołej, Rosja we krwi skąpana, sama wyautowała się z koncernu wielkich mocarstw, zawierając pokój brzeski z Niemcami. Lenin zresztą za pieniądze niemieckie robił rewolucję. Więc oto sytuacja zupełnie nieprawdopodobna. Trzy państwa zaborcze stojące naprzeciwko siebie przegrywają. przegrywają na naszych oczach. My obserwujemy kolejne odsłony tej katastrofy, tej klęski, która staje się dla nas szansą. Pytanie, kto tę próżnię, tę pustkę zapełni? Pani Alicja napisała do nas: w analizach naszych losów często podkreślamy rolę braku szczęścia. Czy wybiciu się na niepodległość Polaków w 1918 roku nie towarzyszył jednak wyjątkowy fart, poczynając od powojennego rozpadu wewnętrznego i zewnętrznego trzech zaborców? Wspaniała okazja. Bardzo pani dziękuję za tę okazję, bo chciałbym zwrócić uwagę na te czynniki ponadracjonalne. To tak jak u Agnieszki Osieckiej, która powiedziała, że życie jest formą istnienia białka, tylko w kominie czasem coś załka. Otóż ta rzeczywistość była troszkę taka w wymiarze także ponad materialnym. Mieliśmy nieprawdopodobne szczęście w 1918 roku, bo któż by się spodziewał, że trzej zaborcy zostaną pobici równocześnie niemal. Ale też mieliśmy drugą odsłonę za 20 parę lat. Było jak w tragedii greckiej, gdzie każde rozwiązanie nie było rozwiązaniem dobrym, było katastrofalnym. Rok 1939. I mieliśmy kolejną odsłonę w 1989 roku, gdy po najpiękniejszej katastrofie politycznej, gdy sypał się Związek Radziecki, on trochę to później przestał istnieć, nagle okazało się, że mamy szansę dla siebie. I tę szansę historyczną próbowali wprawdzie, do dziś próbują zepsuć nasi politycy, ale nie bardzo im się udaje. Więc można powiedzieć, że w wieku XX mieliśmy takie trzy jakby odsłony. Nieprawdopodobne szczęście kompensujące nam te 123 lata niewoli zaborowej, totalna katastrofa 1939 roku postrzegana na miarę klęski niewoli zaborowej, no i ten nieprawdopodobny zupełnie fart, to szczęście w wymiarze geopolitycznym po roku 1989. Więc rzeczywiście ma pani rację. Nie zawsze warto patrzeć na naszą historię w takim wymiarze tylko wąsko materialnym. Intryguje mnie, załóżmy, że jest już sam początek listopada. Bo tak jak pan to przedstawia, no to wygląda na to, że co, że taki przeciętny, pewnie nie chłop polski, bo tam zdaje się, to było proces jeszcze... Proces uobywatelnienia chłopa, jeszcze, to jeszcze przed nami. Tak, to jeszcze przed ale nami. Taki polski mieszczanin, czy polskie ziemiaństwo, inteligent, tak. To oni już wiedzą, że będzie państwo polskie, mają nadzieję, czy po prostu liczą na to, że widać, że wojna już zbliża się do końca i że coś z tego może się jednak uda ugrać? Wie pan, jeśli zdążymy, to jest taka dygresja. Kiedy naprawdę zrodziła się niepodległość? Niektórzy twierdzili, że w 1916 roku, akt 5 listopada, gdy państwa zaborcze ogłosiły Niemcy, Austro-Węgra, Węgry ogłosiły powstanie Królestwa Polskiego. Inni, że z tymczasową Radą Stanu powstałą w 1917 roku rozpoczęła się ta niepodległość. Dla innych 6-7 listopada był datą. Wreszcie 11 listopada, gdy Niemcy załamały się, podpisały ten w słynnym tym wagonie w Compiègne, Breton, podpisały akt kapitulacyjny. Tym niemniej jest jedno, że wiedzieliśmy, że coś będzie. Bo przecież od 5 listopada, gdy zaczęła się licytacja z prawą polską dla zaborców... Od 16 roku. Od 16 roku. Myśmy uzyskali niezły strzęp samodzielności. Formalnie istniało to Królestwo Polskie. Część samorządu przeszła w ręce polskie. Administracja, samorządy, sądy dały nam szansę na stworzenie jakiejś namiastki państwowości polskiej na bardzo wolskim terenie, terenie typu, bo ja wiem, Królestwo Polskie, Księstwo Warszawskie z epoki Napoleona, ale był już początek, był ten polski Piemont. Niemcy oferowali nam także, to brzmi okropnie, stworzenie Polnische Wehrmacht. No przyzna pan, że brzmi to strasznie, ale jak ktoś powiedział, od niemieckiego diabła, który był biegły w sztuce wojskowej, warto było się uczyć tej sztuki wojennej, uczył się jej od niego między innymi Grot Robecki. Więc Polska była w sposób oczywisty, miała szansę, ale o czym też wtedy wiedziano doskonale, my o tym nie zawsze pamiętamy, byliśmy w kleszczach Niemiec, bo Niemcy, którzy do dziś zresztą w swojej historiografii eksponują tezę, że oni byli przegranym zwycięzcą. Zwyciężyli na wschodzie, pokonali Rosję, przegrali na zachodzie, byli obecni na terenie Polski jako siła okupacyjna. Te prowincje niemieckie zabrane nam w czasie zaborów były częścią Imperium Niemieckiego, rozsypującego się, a na wschodzie stacjonowały potężne, zrewoltowane oddziały tak zwanego Oberostu. Te oddziały, które utrzymywały zwycięski front mniej więcej gdzieś na linii drugiego rozbioru i które, gdyby miały przejść przez Polskę, oznaczałoby to katastrofę. A więc To była taka, powiedzmy sobie, no, radość, taniec na Wulkanie, ale dość radosny taniec. Rosja radziecka 29 sierpnia formalnie anuluje traktaty rozbiorowe. No, biorąc pod uwagę, gdzie był front, to to było, no, było w tym coś z ofiarowania Niderlandów, ale jednak formalnie wycofała się z tego. Oczywiście, Rosja przysłużyła się niepodległości polskiej w innym sensie, że wyłączyła swoją awanturą rewolucyjną Rosję z kategorii tych mocarstw, które decydowałyby o sprawie polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu. Rosja zrezygnowała z tych, to jest też jeden z mitów historycznych, Rosja dobrowolnie nie zrezygnowała z tych umów rozbiorowych. Na to wymusili od nich Niemcy, którzy byli legalistami i chcieli, żeby Rosja zrezygnowała z części swoich zdobyczy, bo w planach niemieckich było okrojenie Królestwa Polskiego jeszcze. Więc chcieli odebrać coś, co było pozbawione właściciela. Co Rosja Lenina, opłacana notabene, wiemy dziś, przez Niemcy, chętnie oddała Niemcom razem z podpisaniem pokoju. Więc jest to też jeden z tych mitów historycznych, takich mitów założycielskich, których mamy całą masę na ten temat. Tak, ja pamiętam, że bardzo eksponowano ten dobrą wolę Lenina w 78 roku, kiedy zaczęła się taka licytacja. Aby... Trzeba było być idiotą propagandowym, żeby nie eksponować tego, no, prawda? Władza bardzo nie chciała, żeby 11 listopada 78 roku ludzie spontanicznie czcili niepodległość. W związku z tym upierała się, że to powinno być 6 listopada i łączyła to jeszcze z rewolucją, z rocznicą rewolucji październikowej. Właśnie część prawdy, rzeczywiście część prawdy była w tym, ale gdy całość prawdy poznamy, brzmi to niepięknie. Tym niemniej było to fajne w efekcie dla Polski w owym czasie. To powiedzmy też, bo chyba nie jestem pewien, do jakiego stopnia tak powszechna jest taka świadomość, że no właśnie w Warszawie w listopadzie no, są oddziały niemieckie i tam jest jeszcze do tego wrzenie rewolucyjne, bo Niemcy też mają swoją rewolucję lewicową. Niemcy zorganizowali rewolucję w Rosji, ale sami zarazili się tą grypą czy tym syfilisem, jak powiedział Roman Dmowski, wielki nasz, wielki nieobecny, ale na własne życzenie zaraz nieobecny. Zaraz zapytam, prawda? co on robił wtedy, ale to za chwilę. I otóż Niemcy wracali zarażeni rewolucją, zarażeni chęcią rzucenia karabinów o bruk ulicy, używając zwrotu jednego z poetów, powrotu do domu i po prostu stworzenia tam swojej rewolucji. No to ciekawy eksperyment, gdyby w ojczyźnie Marksa powstała czerwona rzeczywistość. Niemcy byliby w stanie zrobić z tego no, coś przerażającego, takie mam wrażenie. Rosjanie w bałaganie, w chaosie zrobili coś, co nie przetrwało zbyt długo. Dygresja. To też przerażające było. Też przerażające, ale nie było tak trwałe i solidne. Z metodycznością niemiecką byłoby zapewne gorzej. A to jest dygresja. I w tej oto sytuacji trzeba byłoby rozbroić także tę minę. Masa zrewoltowanych żołnierzy niemieckich. Jest w Radzyniu Podlaskim taki pomnik kilkudziesięciu zabitych połowiaków, którzy po prostu podnieśli rękę na żołnierzy niemieckich, chcieli ich rozbroić, tych wracających z Oberostu. No i zostali po prostu rozgromieni. To była potężna, sprawna militarnie siła, która w drodze do domu, przy okazji wracając ze zrabowanym mieniem, zdolna była rozwalić każdy opór. A myśmy przecież nie mieli regularnej armii wtedy, prawda? Byliśmy państwem, które dopiero się rodziło. Co w tym czasie, bo już powiedzieliśmy, że Piłsudski, powiedział pan, że Piłsudski no, zbierał punkty jako względu na kolejną stację swojego męczeństwa, tym prawda? Razem niemiecką. W Polsce nie być męczennikiem, to znaczy, że nie mieć szansy na uprawianie polityki, prawda? A co w tym czasie robi Roman Dmowski? No, on męczennikiem nie był. On w tym czasie reprezentował Polskę, bo wyjechał z Rosji bardzo szybko. W tym czasie reprezentował Polskę na forum międzynarodowym. I wraz z innym, największym chyba Polakiem tamtego czasu, a w każdym razie najbardziej rozpoznawalnym, bo na miarę, bo ja wiem, idoli współczesnej muzyki rozrywkowej, Ignacym Paderewskim, reprezentował sprawę polską wobec tych, którzy decydować mieli o mapie politycznej przyszłej Europy. Wobec państw Antanty, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Dmowski wrócił do kraju dopiero w połowie, nie spieszył się bardzo, w połowie 1920 roku, gdy Piłsudski już nieźle osiadł na Włościach, już był pierwszym marszałkiem, już był przecież naczelnikiem, już miał swoje jakieś tam struktury. Dmowski wracał bardzo późno. Notabene Dmowski to ciekawe bardzo, dygresja tylko, bo mówimy o rzeczach bardzo ważnych. Piłsudski nie bał się realnej władzy, szedł do niej odważnie. Natomiast Roman Dmowski pisał liście do jednego z przyjaciół: bylibyśmy Polskę porządnie zacznęli, gdybyśmy wtedy przejęli władzę. Wydawało by się, że te miny lewicowe lepiej rozbroi towarzysz Ziuk. socjalista, rozumiejący idee lewicowe, niż prawica, która no, obawiała się tej rewolucji, która zapewne z tymi masami, które byłyby zrewoltowane nie w sposób bolszewicki, to byłaby taka trochę polska wersja socjalistyczna rewolucja, też nie znaleźliby wspólnego języka. Ale endecja politycznie była potęgą. O tym niewątpliwie jeszcze za chwilę. Dmowski... Nie należy do rzeczy, ale no ja napomknę, że to nie jest taki bohater mojej bajki, ale jednocześnie jak przyglądam się temu, co on osiągnął dzięki tym swoim operacjom politycznym na Zachodzie, to było niezwykle skuteczne działanie. Proszę pana, to dobrze się stało. Notabene są historycy, jest bardzo wielu historyków, w tym na przykład profesor Michał Bobrzyński, ostatni namiestnik Galicji, czy późniejsi politycy, którzy twierdzą, że dążył naród do niepodległości dwiema różnymi drogami. Drogą orężną walki zbrojnej, to Piłsudski w domyśle, no i dyplomatyczną drogą to Dmowski. To były dla Dmowskiego dni chwały. Dmowski późniejszy jest Dmowskim, którego no, nie sposób lubić, ale trzeba go cenić. Są tacy, którzy lubią. No, ja mówiąc nie sposób, mam na myśli swój gust, prawda, swoje upodobanie, ale to nie znaczy, byłbym idiotą i kretynem, gdybym nie dostrzegał walorów Romana Dmowskiego jako dyplomaty, świetnie operującego obcymi językami, erudyty, człowieka, który naprawdę był doskonale przygotowany do walki o sprawę polską na konferencji pokojowej w Wersalu. Wygłosił, improwizując, 5-godzinne przemówienie, które olśniło państwa zachodnie. I był człowiekiem, który miał swoje obsesje, ale przecież pan marszałek też nosił szablę, którą się w 26 roku na demokrację polską zamachnął. Więc ja myślę, że tak szukając idola absolutnego wśród polityków, to natkniemy się na niejedną pułapkę. Aha. Akceptujemy, myślę, że to były dni chwały Romana Dmowskiego, wielkie, znakomite dni chwały i chwała, że go nie było w Polsce, bo by się panowie obaj pobili, tak jak się pobili kiedyś o kobietę niemal, prawda? Jak się kłócili. Bo więc... tam jeszcze w zapleczu był 1905 rok, kiedy zdaje się, że ludzie Dmowskiego atakowali zbrojnie ludzi Piłsudskiego, więc tam naprawdę, to było niedawno. To były takie, krew się lała. 13 lat wcześniej. No. Tak, obaj panowie byli ze sobą na noże, każdy sobie inną Polskę wyobrażał, tylko tak to już na Bożym świecie jest, że każde państwo, każde społeczeństwo ma różne systemy. Tym niemniej nie wolno nie doceniać Dmowskiego w tamtym czasie. To był człowiek, który reprezentował Polskę i robił to świetnie na tym terenie, do którego chyba podchodził z wielką znajomością rzeczy, który znał, który nie był dla niego niespodzianką. A Piłsudski, który wyjeżdżał 9 maja, 9 listopada rozpoczął długą podróż pociągiem do Warszawy, rozpoczynał przygodę swojego życia, przygodę z niepodległością. Los tu zostawiał mu same szanse, same atuty. Była to pustka, wielu polityków obawiało się tego, była to pustka, w którą wkroczył śmiało Piłsudski i którą umiał zagospodarować. Jest jeden jeszcze mit, który warto rozwalić. My sobie Piłsudskiego kojarzymy jako człowieka w tym szarym strzelca stroju, z szablą, z buławą. Raz tylko bodaj, kiedy wyjeżdżał na spotkanie z Woldemarasem w Genewie, ubrał się w garnitur. Jako człowieka czynu zbrojnego. Piłsudski jako naczelnik państwa był godnym szacunku administratorem. Od rana do wieczora pracował nad stworzeniem zupełnie fundamentów także biurokratycznych, formalnych, prawnych państwowości polskiej. Czas naczelnikowania Piłsudskiego jest czasem najmniej znanym w jego mitologii, bo jest najmniej barwny. Najmniej znanym w legendzie, bo wtedy Piłsudski był najwyższym urzędnikiem w Polsce, po prostu. Ja trochę wbrew temu, co pan teraz mówi, no przygotowałem jednak jeden z elementów tego mitu Piłsudskiego muzyczny, mianowicie przed II wojną światową chór Dana nagrał jedną z najpiękniejszych moim zdaniem polskich pieśni wojskowych, Marsz Pierwszej Brygady, znany lepiej jako My Pierwsza Brygada. To posłuchajmy, to jest nagranie z roku 1933. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to Chrystus. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, rzuciliśmy swój życia los na stos, na stos. O ile smąk, ileż cierpienia, o ileż krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Nie chcemy już od was uznania, ni waszych serc, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania, do waszych serc, do waszych dusz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. To był Hurdana i nagranie z roku 1933, pieśń, która chyba nie jest łatwo ustalić, kiedy dokładnie powstała, ale zdaje się, że w pierwszych miesiącach 18 roku dopiero, że dosyć późno. Także był to wyraz rozczarowania dla tych, którzy nie poparli pierwszej kadrowej, gdy ruszyła do królestwa. Stąd ta fraza, tak, nie chcemy już od was uznania. Tak, ona ma także bardziej znaną powszechnie wersję z psem w roli głównej. Nie będę ze względów cenzury obyczajowej cytował tego, ale ma też swoją drugą wersję, tekstową oczywiście. Natomiast oczywiście jest rzeczą, że to kreowało wizerunek Piłsudskiego, ale myślę, że wizerunek Piłsudskiego wykreowały przede wszystkim wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej i początki niepodległości polskiej. Oczywistą jest rzeczą, że ten militarny, marcowy wizerunek Piłsudskiego był logiczny, oczywisty, tym niemniej Piłsudski był postacią bardzo niejednorodną. Jest politykiem nie z mojej bajki po 26 roku, ale jest politykiem, którego darzę ogromnym szacunkiem i estymą za te wcześniejsze dokonania. Oczywiście był człowiekiem bardzo kategorycznym, bardzo stanowczym, ale gdyby był łagodnym, deliberującym demokratą, to zapewne skończyłby tak jak przedstawiciele rządu lubelskiego, tego, który gdzieś tak rządził tylko do rogatek Lublina przez parę dni i skończyło się to katastrofą. Wtedy wymagało to stanowczości, bo ja wiem, nawet szaleńczej odwagi. Polityka wtedy była gorącym kartoflem. Była Polska krajem przymierającym głodem. Zrabowanym przez Niemców. Niemcy, kiedy zorientowali się, że nie potrzebują Polnische Wehrmacht do pomocy militarnej, bo przecież Polacy nie walczyliby na serio z Francuzami czy Brytyjczykami, walczyliby na serio z Rosjanami. Ale Niemcy sami pokonali Rosję przy pomocy także rewolucji, która wybuchła tam. Więc dla Niemiec Polska była tylko obszarem, z którego mogli wydobywać jak najwięcej. Wydobywali, co się dało. Jakieś od klamek mosiężnych, podzwony, rekwizycje, zabór żywności. Niemcy wtedy przymierały głodem. To była ta zima marchwi i bruku, słynne zimy erzaców, zimy głodujących, więc Niemcy zabierali, co się dało. Z Łodzi zabrali wszystkie pasy transmisyjne, bo były one pasami skórzanymi, a skóra dla wojska, które posługiwało się także konnicą, była czymś bardzo bezcennym. Słowem, ta głodna Polska w przededniu potężnej zimy wygłodniała, skazana na szereg chorób. Przecież to były czasy, gdy nad Europą niebawem zawisło widmo tej strasznej grypy hiszpańskiej, prawda? To były czasy makabryczne. Nie było żywności. Żywność była na terenie jednej z dzielnic Polski, Wielkopolski, ale ona stała się autonomiczna po słynnym, spowodowanym przyjazdem Paderewskiego do Polski, powstaniu wielkopolskim. Natomiast Wielkopolska nie bardzo chciała się dzielić żywnością z innymi regionami kraju. Była przez pewien czas granica celna. Wielkopolska była wtedy tym terenem zasobnym, bo Niemcy uważali, że to jest ich dzielnica. Nie rabuje się swojej dzielnicy, a Wielkopolska była takim spichlerzem żywnościowym wielkiego miasta Berlina. W związku z tym ta żywność z Wielkopolski nie miała szansy dotrzeć do nas w potrzebnych ilościach. Słowem, niewesoła byłaby perspektywa tej zimy. 10 listopada wieczorem przyjeżdża do Warszawy zwolniony z Magdeburga Piłsudski. No, zważywszy, że podobnym wagonem półtora roku wcześniej Niemcy wysłali do Rosji Lenina, to wydaje się, że to taka jakaś stały pomysł. Tak, tak, tylko Piłsudski był tańszym dla nich. Nie musieli, Lenina wysyłali ze złotem. Piłsudskiego natomiast wysyłali za darmo. Zresztą Lenina, zresztą Piłsudskiego zapewne uwolniłaby rewolucja niemiecka. Przecież już cesarz wtedy abdykował. To już był właściwie krach II Rzeszy Niemieckiej. Natomiast Piłsudski przyjeżdżał do Polski i witano go tu jako męża opatrznościowego, bo jak już powiedziałem wcześniej, a to jest ta refleksja, która pasuje do długiego okresu czasu w Polsce, władza była wtedy gorącym kartoflem, którego nie chciano podnieść, bo parzył. Czyli co, Rada Regencyjna, jak zobaczyła Piłsudskiego, powiedziała, no wreszcie komuś oddamy. Z tak? ogromną radością wreszcie oddawali to ciężkie brzemię. A Piłsudski to przyjął. Bo Piłsudski był politykiem, który miał jakąś jasną wizję Polski. On postrzegał Polskę jako kraj, który trzeba będzie niebawem bronić przed zagrożeniami zewnętrznymi. Uważał, to jest różnica między nim a Dmowskim, uważał, że dla Polski najważniejsza jest próba takiej restytucji Polski wielonarodowościowej, Polski Jagiellońskiej. Mówimy tu pewnym skrótem. Jeśli mówimy takim skrótem, to Dmowski z kolei jest zwolennikiem tezy Polski Piastowskiej. Polski, która im więcej będzie miała ziem zachodnich, które trzeba wydrzeć Niemcom, można je wydrzeć jedynie dyplomacją, bo Niemcy, choć złamane, mają potężną armię, niczego nie ugramy walką zbrojną, to wtedy widzimy, że ci politycy mieli wizję innych Polsk, innych światów zupełnie. Dla Józefa Piłsudskiego zatem kwestia karty wschodniej, gdzie, jak on mówił, otwiera się szansa, można mówić o federacji, a on szedł z ofertą federacji, to była idea prezydenta Stanów Zjednoczonych ówczesnego i on mówił, że z jaką taką powagą i z rewolwerem w kieszeni mogę iść na wschód. Dla niego przecież jego mała ojczyzna to były nasze północno-wschodnie kresy. Te północno-wschodnie kresy, które już dziś nie są naszymi terenami. Dla niego szansą oddzielenia się od imperializmu rosyjskiego, jakimkolwiek by on nie był, białym czy czerwonym, było stworzenie bariery państw, które byłyby sfederalizowane z Polską, które by łączyła wizja zagrożenia rosyjskiego. Ja rozumiem, Polski inaczej patrzył na to. Ja rozumiem, że sytuacja tego 11 listopada rano jest taka, no nie wiem, jak szybko mogło dojść informacja, że został podpisany rozem w Kąpień. To mogło dojść szybko, bo było radio wtedy. Niemcy jeszcze wtedy mieli swoje... Radio, mieli jeszcze wojskowe, tak? Wojskowe radiostacje mieli w twierdzy warszawskiej, twierdzy w Cytadeli Warszawskiej. Ten rozem przewidywał wycofanie wojsk niemieckich na wschodzie do granicy 1914 roku. To dla Polaków zabrzmiałoby chyba, brzmiało chyba złowróżnie dosyć. Tak? No więc tu była pułapka, prawda? Tu była pułapka, bo to znaczyłoby, że Niemcy nie oddaliby Śląska, Wielkopolski. No Wielkopolska była już w tej chwili w ogniu walk, bo zaczęło się, jeszcze nie było tych walk zbrojnych, ale wiadomo było, że tam wybuchną walki. Natomiast oddałaby, właściwie Niemcy by niczego nie oddawali. Łączyłaby je z Prusami Wschodnimi wygodna, szeroka droga nadmorska. W sumie Polska mogłaby tylko oprzeć się o część zaboru rosyjskiego i austriackiego. Ale jak oprzeć się o część zaboru austriackiego, skoro już rozpoczęły się scysje, które zakończyły się później no, agresją czeską na Śląsk Cieszyński, tak to trzeba nazwać po imieniu, i początek walki o Lwów, początek listopada, walki o Lwów, gdzie walczą ze sobą polscy strzelcy, polscy żołnierze i strzelcy siczowi ukraińscy, bo Habsburgowie grali też o tron ukraiński. Myśmy mieli swojego arcyksięcia Habsburga z żywca. Polaka, patriotę, ale był i Wilhelm Habsburg, zwany przez nas Wasylem Wyszywanym, który miał nadzieję, że zostanie królem Ukrainy. No, Habsburgowie mieli nadprodukcję książąt krwi i trzeba było tym chłopcom zabezpieczyć jakieś tam tereny. W związku z tym perspektywy były niefajne, bo już te Kresy płoną ogniem. Rewolucja bolszewicka zaczyna się wczołgiwać na tereny z hasłami oczywiście pokoju, na tereny polskie, ale te hasła pokoju zamieniają się pod wpływem Trockiego. O, to postać bardzo złowroga. Kto wie, czy nie byłby równie złowrogi jak Stalin, z hasłami po trupie pańskiej Polski, to później oczywiście zaczyna się podać rękę rewolucji niemieckiej. Te wizje połączenia dwuty rewolucji, rewolucji niemieckiej i rewolucji bolszewickiej, byłyby dla Polski śmiertelnie groźne. Piłsudski, Tomasz, bo on za chwilę właśnie w ogóle zdymisjonuje z taką złością ten rząd lubelski, który traktowany był jako, że to są jego ludzie. Ale intryguje mnie jeszcze, czy 11 listopada 1918 roku, powiedzmy o tej 21.47 jak teraz, to Polacy właśnie wiedzieli, że właśnie powstała Polska? Była już to świadomość. No bo skoro rozsypały się Niemcy, skoro rozsypała się Austro-Węgra, Węgry, to wiadomo było, że będzie coś więcej niż ta quasi-Polska oferowana nam po akcie 5 listopada 1916 roku, gdy Niemcy zaczęli grać kartą polską. Ja chciałbym przypomnieć, że Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny w 1917 roku, ale Wielka Brytania i Francja milczała w sprawie polskiej, bo ambasadorzy rosyjscy, Rosji carskiej, mówili, że sprawa polska jest wewnętrzną sprawą Rosji. Już wtedy używali tego terminu, tego pomysłu, jest termin, tak? Odwieczny. I w związku z tym przestrzegali, żeby nie wychylali się Francuzi i Anglicy. Wiemy przecież, że ochotnicy polscy walczyli pod sztandarami Legii Cudzoziemskiej, początkowo taki Legion Bajoński, bo Francuzi bali się dać Polakom sztandary bitewne. To dopiero stało się, kiedy rozsypała się Rosja carska i kiedy Rosja rewolucyjna, Rosja, mam na myśli rewolucję lutową, bo to była prawdziwa rewolucja, rewolucja bolszewicka, to jest godna nazwy zamach stanu, tylko że ona niestety była skuteczniejsza. Wtedy rząd tymczasowy godził się na Polskę, więc Francja zgodziła się na to, żeby armia Hallera powstała pod sztandarami narodowymi, ale wcześniej nie. Więc mimo tego mieliśmy nadzieję, że będzie coś więcej niż było dotychczas. Ale ta data jest intrygująca, ponieważ formalnie świętem państwowym 11 listopada stało się w 1937 roku. Dopiero w 1937 roku i to tak bardzo nieelegancko tym dekretem zawłaszczony przez sanację, bo na wieki ma się kojarzyć z nazwiskiem marszałka Piłsudskiego. A jak wiemy, powinien się kojarzyć z większym jednak panteonem, prawda? Dmowski tam powinien mieć miejsce, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, to największe nazwisko polskie w owym czasie i najbardziej rozpoznawane w świecie. Słowem, myślę, że to była próba zawłaszczenia, tym niemniej obchody zwyczajowe święta narodowego trwały 11 listopada na dobre od początku Polski niepodległej. A, czyli kojarzyła się ta data. Kojarzyła się, istniała ona, ale jak powiadam, było po drodze bardzo wiele pomysłów. Od tymczasowej Rady Stanu, od aktu 5 listopada, od 6-7 listopada, po wreszcie 11 listopada. Wspomniał pan już drugi raz chyba o Ignacym Paderewskim. Ja przeczytałem taką uwagę, że Dmowski wysłał Paderewskiego do Polski, licząc na to, że autorytet Paderewskiego no, ograniczy troszkę wpływy Piłsudskiego i tylko nie wymyślił, że Piłsudski błyskotliwie z Paderewskiego premiera. Tak, Piłsudski go zresztą zrobił z niego premiera i to było straszne, bo to tak jakby zaprząc Pegaza do orki jakiejś ziemi. Mistrz Paderewski byłby znakomitym prezydentem. Dmowski później nie godził się na to, wcześniej też nie wyszło, bo reprezentowałby Polskę cudownie, ale on, artysta, nie mający pojęcia o tym mozole premierostwa czasu, gdy wszystko się dopiero rodziło, był człowiekiem chyba nie na właściwym miejscu, natomiast był jednym. Paderewskiego rząd został uznany przez państwa zachodnie. Do tej pory rząd Jędrzeja Moraczewskiego, socjalistyczny, nie uzyskał tej akceptacji, bo pan Roman Dmowski i jego zwolennicy pracowali przy tym, żeby nie uznać tego bolszewika i tego polityka proniemieckiego Piłsudskiego za rząd właściwy. To taka była polsko-polska wojenka, jakich bardzo wiele, podskórna. Więc Paderewski przydał się bardzo Polsce. Paderewski już wtedy był człowiekiem, który wiadomo, że był tym impulsem do powstania wielkopolskiego, jedynego przez nas wygranego i słusznie za karę zapomnianego, prawda? Bo skorośmy wygrali powstanie, pamiętać o nim, apeluję tu do śmiechu marszałka Piłsudskiego, prawda? Męczenników nie było. Dobrze jest chyba powiedzieć jasno, bo rzeczywiście no, ten Piłsudski no, zgodnie z życzeniem pomysłodawców formalnego święta kojarzy się z 11 listopada, ale mam wrażenie, że taki klimat kulturowy, by tak powiedzieć, opinii publicznej polskiej, to był jednak endecki chyba wtedy. No, bo w styczniu 1919 są wybory do Sejmu Ustawodawczego. Zresztą bardzo mnie intryguje, jak zrobić wybory, jeżeli jeszcze nie jest jasne, jakie są granice państwa. To nie było problemem, bo część tam, gdzie nie można było przeprowadzić wyborów, uznano mandaty tych posłów, którzy byli posłami na przykład do parlamentów austriackiego, aha, bądź niemieckiego, bądź też na przykład chyba kilku posłów z Cieszyna, którzy byli kandydatami, po prostu zostali zaakceptowani, więc tu przeskoczono tę formalność. W każdym w tych wyborach wygrywa wyraźnie endecja. Tak. Trzeba jeszcze pamiętać, że to w końcu endecja tutaj odegrała bardzo ważną rolę, taką kulturotwórczą. Tak dotknęliśmy mimochodem w pewnej chwili problemu cywilizacyjnego wsi polskiej. No ale Macierz Szkolna przecież, to była przecież endecka organizacja, oczywiście, która stworzyła podwaliny właściwie pod taką ludową świadomość, Historycy endeccy zauważają, że endecja miała tendencję do przejęcia rządu dusz na wsi polskiej. Dlatego przecież Wincenty Witos i jego Piast był taki bardzo proendecki. Ale endecja sprawowała rząd dusz także w parlamencie. W grach parlamentarnych zwolennicy Piłsudskiego, PPS, osiągali kilkunastoprocentowe wyniki. Dominowała endecja, która łatwo mogła zawrzeć sojusz z chrześcijańskimi demokracjami, mogła zawrzeć sojusz z prawicą chłopską, też bardzo w sensie społecznym, można powiedzieć, czy politycznym, bardzo bliską endecji. Endecka filozofia Polak-Katolik dawała im od razu klucze do kościoła, prawda? I klucze do plebanii, ale tam do plebanii. Klucze do ambony, prawda? To było ważne. To były jakby ówczesne media. Czyli mam widzieć Piłsudskiego takiego tak niezwykle sprawnego polityka, który właściwie będąc w mniejszości pole manewru miał niewielkie. Czym on operował? Skutecznie operował. Operował przede wszystkim tą arystokracją robotniczą, PPS-em. PPS dawał mu dostęp do inteligencji socjalistycznej, dawał mu dostęp do intelektualistów. Jeśli tu było pytanie o Rzeczpospolitą Zakopiańską, tak, to panie, tak, pan Piotr napisał, tak, żeby świetne się pytanie, upomnił, barwne, upomniał się o to tym. Świetne, barwne pytanie. To przecież tam rodziły się te ruchy niepodległościowe. Tam inteligencja od Żeromskiego, poczynając, który miał ogromną rolę w tym także, przecież sprawiała wrażenie, że ona jest gotowa poprzeć częściowo Piłsudskiego, ale część inteligencji popierała także endecję. Endecja była uważana nawet za partię profesorską, dlatego może by tak niemrawo poczynała sobie na polu parlamentarnym, bo jak mówili Niemcy, Achtung profesorem, Vaterland, du bist verloren. Czyli po prostu, jeśli ktoś zna niemiecki, a znamy niemiecki, to potrafi przetłumaczyć. Natomiast w grach parlamentarnych Piłsudski przegrywał. To jest taka geneza 26 roku, maja 26 roku. Piłsudski musiał ominąć tę drogę, bo byłby wyautowany, choć pamiętajmy, on próbował stworzyć demokrację. Gdy otwierał Sejm Ustawodawczy, mówił, że otwiera Sejm, który panem i gospodarzem domu swego ojczystego powinien być jedynym. On podjął tę próbę demokracji parlamentarnej i myślę, że jego rozczarowania, my tu skaczemy troszkę chronologicznie, ale to przecież nie jest proces, który da się ograniczyć do paru godzin jednego dnia, że Piłsudski głównie rozczarował się polską demokracją po zabójstwie Narutowicza. Dziele, w którego moralnym sprawcą była endecja. Wróćmy do, jednak jeszcze do tych paru nastu godzin, paru dziesięciu godzin 11 listopada. W Warszawie słychać strzały tego dnia. Tak, bo część Niemców nie dała się rozbroić. Próbowała młodzież rozbrajać tak po prostu na ulicach. Część Niemców chętnie oddawała karabiny, ale część nie oddawała. Piłsudski postąpił inaczej. Zaprosił delegatów rad żołnierskich niemieckich do siebie z taką propozycją. Panowie, zapewniamy wam swobodny przejazd przez terytorium Polski pod warunkiem, że zostawicie tu broń, wyposażenie, broń bardzo nam potrzebną. Doświadczonych żołnierzy mieliśmy choćby z armii uczestniczącej w państwach zaborczych i gwarantuję wam swobodny przejazd do ojczyzny, a tego zmęczeni wojną żołnierze niemieccy chcieli nade wszystko. Oni mogliby być ewakuowani przez Prusy Wschodnie i tą drogą omijającą Polskę Centralną. Na to też nalegał Piłsudski, żeby ich trasa była trasą omijającą centrum Polski, ale gwarantował żołnierzom niemieckim to, co osiągali teraz skutek umowy bez walki, a prawdopodobnie musieli sobie torować drogę, by inaczej z bronią w ręku do swojej ojczyzny. A dla nich przegranych to też była no chyba sytuacja jasna. Nie wszystkim uda się dotrzeć. Więc Piłsudski genialnie rozegrał tę sytuację, bo on był tym, który potrafiłby rozbroić żołnierzy niemieckich negocjacjami pokojowymi. Ja, towarzysz Ziuk, socjalista, rozumiem was, towarzysze niemieccy, prawda, i tak dalej. Zapewne mógł taki scenariusz być. Nie było jeszcze wtedy kelnerów, którzy by zamiast podawać zupy nagrywali, więc nie wiemy, jak wyglądały te rozmowy. Natomiast... Może by padały ostre słowa, bo zdaje się, że Piłsudski od nich nie stronił. To już Tuwim zauważył, że pan marszałek kochał mocne słowa. On to tłumaczył bardzo pięknie. Wolę używać mocnych słów, niż używać ostrej amunicji. No ale są inne możliwości. To nie jest tylko taka alternatywa, prawda? Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był dr Janusz Osica, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Ja się żegnam z państwem w imieniu realizatorów audycji, czyli w imieniu Sylwii Hej, Agnieszki Łukasiewicz i własnym. A teraz niech zabrzmi jeszcze jedna piękna polska pieśń wojskowa z tamtych lat, ale nagranie z roku 1963, zamieszczone na płycie Legiony Droga do Niepodległości. No i świątecznie kłania się państwu Jerzy Sosnowski.